الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه اللہ شافی اللہ کافی. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام موسم کے پھلوں میں ہے اور اس وقت نارنگی, کینو, مالٹا, فروٹر کے نام سے جو چیزیں بازار میں دستیاب ہیں ان کے اوپر آج ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان کے کیا خواص ہیں اور اس سے ہم کیا فائدہ لے سکتے ہیں. سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ ہم کینو کی بات کرتے ہیں. کینو ایک بڑا اچھا پھل ہے اور مارکیٹ میں بہت زیادہ موجود بھی ہے. اس وقت فروٹر کو بھی آپ دیکھیں, فروٹر کی شکل جو ہے وہ اس طریقے کی ہوتی ہے کہ جس میں ہم نے یہ دیکھیں یہ تازہ سے پھل لیے ہوئے ہیں جس میں اوپر پتے بھی لگے ہوئے ہیں. عموماً فروٹر اس قسم کا ہوتا ہے جو بہت جلدی چھل بھی جاتا ہے. اس کو آپ استعمال کریں, یہ اس وقت بہت عمدہ آ رہا ہے. یہ دل کی تقویت کے لیے بہت اچھا ہے, اس کا جوس بھی بہت اچھا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات فروٹر میں یہ ہوتی ہے کہ فروٹر کو جب آپ کھائیں تو اس میں اندر جو آپ نے دیکھا چھلکوں کے ساتھ یہ جو ریشے لگے ہوئے ہیں, یہ جو ریشے ہیں یہ جو نظر آ رہے ہیں جسے ہم اندر کے آپ دھاگا کہہ لیجئے, تو یہ اس قسم کے ریشے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کینو میں بھی اور اس طریقے سے یہ لگے ہوئے, اسے باقاعدہ نکال کر ہمیں کھانا ہے. تو یہ عموماً اس کے اوپر جو نئی ریسرچ ہے کہ اندر کے ریشے جو ہے بڑی عمدہ چیز ہوتے ہیں, اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا پروگرام کے شروع میں. سب سے پہلے میں بتاؤں کہ کینو, مالٹا, جو بھی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں ان سب کے اندر وٹامن سی بھرپور طریقے سے ہوتا ہے, اس میں میگنیشیم بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں وٹامن ای بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے کہ وٹامن سی جو ہے ہمارے جسم کے اندر جو ہے اینٹی آکسیڈنٹ بھی رہتا ہے, ہمارے جسم کا جو سیمنٹ بھی ہے وٹامن سی اس کو یہ ڈیولپ کرتا ہے کہ وٹامن سی از دا سیمنٹ آف دی باڈی, تو وہ اس سیمنٹ کو جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے. کینو کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں بالوں سے, کیونکہ اس میں وٹامن ای کی مقدار بہت ہے. تو اس کو استعمال کرنے سے, عموماً اس کو کھانے سے صبح کے وقت اور شام کے وقت ایک ایک پھل کھانے سے آپ کے بال مضبوط ہوں گے. اس میں وٹامن ای بھرپور مقدار میں ہے اور اس کو اس کا جوس بھی پینے سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. جو لوگ بالوں کے معاملے میں پریشان رہتے ہیں وہ 40 دن تو یہ فروٹ رہتا ہے, تو اس کا استعمال کریں. اسی طریقے سے آنکھوں کی بینائی کے لیے بڑا عمدہ ہے کہ آپ جو لوگ نظر تیز کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ بچے چشمہ پہنتے ہیں 12 سال تک کے بچے یا اس سے بڑے لوگ, وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں. سب سے بڑی بات آنکھوں کے پیچھے جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ عموماً خراب ہو جاتے ہیں, آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو روا ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے موتیا کے چانسز جو ہے بڑی جلدی ہو جاتے ہیں, تو وہ لوگ جو کینو کا یا مالٹے کا استعمال کرتے ہیں وہ آنکھوں کے ٹیشوز کو بہتر کرتے ہیں اور اس کے لیے بہت عمدہ چیز ہے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ 40 دن تک یا 50 دن تک جو کینو ہے 2 مہینے ہمارے پاس, تو اس کو مسلسل, ابھی میں نے دیکھا کہ کینو آپ نے دیکھا بازار میں آ گیا ہے, تو اس کا استعمال آپ کیجئے. کینو عموماً جو ہوتا ہے وہ اس شکل کا ہوتا ہے, یہ آپ نے دیکھا کہ اس میں اور اس میں فرق ہوتا ہے کہ یہ اور ابھی کیونکہ نئے آئے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ اس وقت اس طریقے کے کینو بازار میں موجود ہیں جو کہ ذرا سے چھوٹے ہیں. اس میں جو یہ براؤن براؤن نشان آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ براؤن نشان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ وائز یہ بہت اچھا ہوگا, یہ کھٹا نہیں ہوگا. اس کا آنے کا مطلب یہ, ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کینو خریدیں تو سب سے پہلے کینو کو اس طریقے سے کر کے اس کا وزن کریں کہ یہ وزن میں بھاری ہے اور یہ نشان دیکھیں تو وہ کینو کبھی بھی کھٹا نہیں نکلے گا. کینو ہی کہ ہمیں فائدہ بتا رہا ہوں. اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے, دانتوں کے لیے بہترین منجن بن سکتا ہے اگر آپ اس کے چھلکے کو آپ دانتوں پہ رگڑیں. اسی طریقے سے اگر اس کے چھلکے کو ہم, چھلکے کے اوپر موضوع کل کا ہے اس پہ میں بتاؤں گا آپ کو, لیکن یہ کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ دانتوں کو اور مسوڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو جوڑوں کا درد رہتا ہے, آرتھرائٹس کے مریض ہیں या फिर उनको छोटे जोड़ों का दर्द है, गाउट है, वो लोग इन चीज़ों से परहेज करते हैं। अमूमन आपने देखा होगा, नहीं ये खट्टा है, इससे गला ख़राब हो जाएगा, इससे दर्द बढ़ जाएगी। वो लोग जो कि दर्द के मरीज हैं, वो अगर कीनू को खाएं, जूस उनके लिए मना है, जूस जो है वो शुगर पेशेंट के लिए मना है, दर्द के मरीजों के लिए मना है। तो आप कोशिश करें कि इसको, फल को पूरी तौर पे सुबह एक फ्रूटर ले लिया, शाम एक कीनू ले लिया, इस तरीके के अल्लाह ताला ने जो वैरायटीज बनाई है, वो वैरायटीज को सबको इस्तेमाल कीजिए। मौसम्बी भी मौजूद है, तो उसको इस अंदाज से इस्तेमाल कीजिए कि उसको आपने इसी तरीके से रेशे समेत खाते हैं। फाइबर खाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप उसे खाते हैं तो उसका निज़ाम हाजमा उससे अच्छा होता है, और उसके बाद उस कब्ज़ की प्रॉब्लम जो है वो आपकी बेहतर होती है। वो लोग जो पुराने कब्ज़ के मरीज हैं, उनके लिए ये है कि आप इसके स्लाइस खा लें, जिस तरीके से इस तरीके का कीनू, इसको इसी तरीके से छिलके समेत जो है, मैं इसको सिर्फ आपको काट के बताता हूँ कि ऐसे स्लाइस जो हैं बुनियादी तौर पे हमको बनाने, ये जो मैंने बनाए स्लाइस, तो इस तरीके के स्लाइस आपको बनाने, वो लोग जो मरीज जो कि कब्ज के पेशेंट, ऐसे स्लाइस छिलके समेत आपको काट लेने और इसको किसी प्लेट पे रख के इसके ऊपर जो है एक चमचा जो है आप शहद कर दें और तकरीबन दो घंटे तक के इसको रखिए। लेकिन इसका जो अगर सही फायदा उठाना है तो उसका तरीका ये है कि कब्ज के पुराने मरीज सुबह नाश्ते के वक्त इस तरीके के पूरे स्लाइस काटें और इनको एक प्लेट में रखें, और वो अगर हो तो मिट्टी की हो तो बहुत अच्छा है, पूरा दिन उसको जो है शहद डाल के रख दें, और रात को वो पूरा कीनू खाएंगे छिलके समेत, क्योंकि इसमें छिलका भी आ गया। और इसमें आपने देखा कि शहद आप जब डालेंगे तो टेस्ट वाइज भी ये बेहतर होगा। ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि आपके पुराने से पुरानी कब्ज़ के लिए बहुत उम्दा चीज़ है, और इसके जो छिलके होते हैं, हम इसका अमूमन आपने देखा, इसके बारे में मैं कल बात करूँगा कि मार्मलेट का किस तरीके से हम जो है वो इसका जैम जो बनाते हैं, वो भी आपको तरीका मैं कल बताऊंगा। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि वज़न जिन लोगों के बढ़ जाते हैं, जिन लोगों के पेट निकल जाते हैं, वो कीनू खाएं। यहाँ पे देखिए, जो मैं जोर दे रहा हूँ कि अमूमन जो मैंने देखा कि ज़्यादातर जूस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, कीनू का मौसम आया, जूस इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको खाने से ज़्यादा फायदे होते हैं। यानी आपका पेट अंदर होगा, आपका वज़न कम होगा, कि अगर आपको शुगर नहीं है, आपको जोड़ों का दर्द नहीं है, तो आप दो कीनू नाश्ते में खा लें, दो कीनू असर के टाइम पर खा लें, तो ये होगा कि उससे आपका वज़न कम होने लगेगा और कुव्वत इतनी अच्छी आएगी आपके अंदर, बिनाई आपकी इतनी तेज़ हो जाएगी, विटामिन सी की वजह से आपका जिगर इतना अच्छा हो जाएगा कि आप हेपेटाइटिस या जिगर की बीमारियों की तरफ आ भी नहीं सकते। दूसरी एक बड़ी अहम चीज़, मैंने आँखों के बारे में तो आपको बता दिया, लेकिन ये कि इसका रेशा जो है, जो मैंने अंदर आपको बताया कि जो तार से होते हैं, ये तार से जो है ये खाने से कैंसर नहीं होता, एंटी कैंसर है। ये हमेशा याद रखिए, ये तार जो है अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है, एक नेमत है। मैंने कई लोगों को ये बात जब बताई तो सब लोग कीनू या मौसम्बी खाते हैं, तो एक साहब उसके अंदर के तार निकाल निकाल के अलग जमा कर रहे थे, वो इतने सारे हो गए, और उन्होंने इसी तरीके से उसको चबाया कि हकीम साहब ने कहा कि ये एंटी कैंसर है। तो इससे आपको ब्रेस्ट कैंसर से बचने की बेहतरीन दवा है। वो लोग जो कीमोथेरेपी करवा रहे हैं, उनके लिए बड़ा उम्दा है कि आप इसको ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी लेंगे, तो आपकी कीमोथेरेपी की जो मुश्किलात होती हैं, उसकी तकालीफ जो है, उसको कम करने में कीनू, मौसम्बी, माल्टा, फ्रूटर, ये सब मदद करते हैं। ये इतना उम्दा टॉनिक है कि इसको जो है कैंसर के पेशेंट जो मुब्तला भी, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए कि अगर वो मुब्तला भी हो गए हैं कैंसर में, तो वो इस दौरान विटामिन सी और विटामिन ई का इंटेक इतना भरपूर इससे आपको मिलेगा। इसके अंदर मैग्नीशियम भी है, इसमें जो अंदर जो ऐसे तवानाई पैदा करता है कि जो ज़्यादा मिकदार में जो जरासीम पैदा होते हैं, जो जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं, उनके लिए ये उन जरासीम को कम करता है कीनू और मौसम्बी। तो वो हजरात जो इसे ज़रूर खाएं। इसी तरीके से अमूमन ये आपने देखा कि गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है, अमूमन बच्चों को भूख नहीं लगती, तो उसका तरीका ये है कि इसकी काँशें बना लीजिए, जो काँशें होती हैं उनको इस तरीके से छील लीजिए, और हर काँश के ऊपर सौंठ या पिसी हुई अदरक जो होती है उसे आपने डालना है। उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से ये काँशें हमने देखी बिल्कुल अलग करनी, एक मिनट के अंदर ये काँश जो है देखिए ये बिल्कुल अलग हो गई है। ठीक है, अब इस काश के जो है बीच में आप जो है सौंठ छिड़क लीजिए और इसको खिलाने से आप देखेंगी कि ये बच्चों के भूख बढ़ेगी, तवानाई आएगी, बच्चे में मोटे भी होंगे और निज़ाम हाजमा बेहतर होगा और इससे जिगर के मामलात भी बेहतरी की तरफ आते हैं। इस पर मज़ीद इंशाल्लाह ताला गुफ्तगू कल भी जारी रहेगी। यहाँ पर हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे एक वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हाजिर खिदमत है। हमारे पास इस सेगमेंट में हम आपकी कॉल्स लेते हैं, आपसे मुद्दिबाना दरख्वास्त करते हैं शुरू ही में कि आप जब भी हमसे बात करें अपना टीवी की आवाज़ बंद करके बात किया कीजिए ताकि हमें मवासलाती मामला बेहतर हो सकें। जी अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलामु अलैकुम। कौन साहिबा कहाँ से बोल रही है जी? कौन साहिबा कहाँ से बोल रही है जी? जी कौन साहिबा बोल रही है आप, कहाँ से? डीजी खान से। सवाल बताइए जी। जी मेरे जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, बहुत टांगों में तो बहुत ज्यादा दर्द रहता है, घुटनों के बाद बैठ नहीं सकती। अच्छा। पट्टू में भी दर्द रहता है, सिलाई वगैरह कढ़ाई का कोई काम करूं तो। और ब्लड प्रेशर का भी मसला रहता है, दवाई भी ले रही हूं उसकी। ब्लड प्रेशर की आप ले रही हैं? जी। चलें ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। वहां पास एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। टीवी की आवाज जो है वो आप बंद रखा कीजिए। देखिये इस पहली कॉल में भी हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, आप लोग जब भी बात करें हमसे टीवी की आवाज बंद रखिए। आपका हमारे पास कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा कहाँ से? मैं पिशावर से बोल रही हूँ। पिशावर से? जी बताइए। मेरा ये घुटने में तकलीफ तो ऑलरेडी थी लेकिन वजन भी अब ज्यादा हो गया और जो पट्टे पिछले कमर की तरफ ये बहुत ज्यादा है और मेरे ये जिसम फूल जाता है, बस मुझे नहीं पता चलता मैं किस बात पर। मैं काफी परहेज भी मतलब आज से मैंने शुरू किया हुआ है। अच्छा। फिर सब इलाज भी करा रही हूँ लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हो, जिसम फूल जाता है एकदम से। जैसे अच्छा, भी मसला है, सब भी है और फिर पटरी भी है और फैटी लीवर भी है, फिर काम मुझे बहुत से लगता है। अच्छा, बहुत सारी चीजें। इलाज बताएंगे आपकी उम्र बताएंगे आप पिशावर से जो बोल रहे हैं? जी मेरी 47 है। 47 ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। आप पास एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, परवीन बात कर रही हूं लाहौर से। जी फरमाइए। जी मेरी ना हार्ट बीट बहुत तेज रहती है, घुटन रहती है सीने पे और गैस बे इंतहा बहुत ज्यादा, दिल पे भी चली जाती है, दिमाग पे भी हो जाती है, सारे टेस्ट करना बिल्कुल ठीक है। अच्छा। और दिल बहुत हार्ट बीट करता है, बहुत तेजी से धड़कता है। ठीक। और घुटन बहुत ज्यादा रहती है, सारा दिन मुस्तकिल में तंग रहती है, सारा दिन परेशान रहती है उसकी वजह से ना। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन साहब कहाँ से? सर जफर बोल रहा हूँ सियालकोट से। जी जफर बताइए क्या सवाल? सर ये पाँव की जो तलियां है ना, रात को सोते हैं तो जलती हैं हाथ। अच्छा। पाँव की तलियां। अच्छा अच्छा जी ठीक है जनाब, आपको बताते हैं। शाजिया साहिबा डीजी खान से इन्होंने बताया कि इनको दर्द की ज़्यादा शिकायत, उन्होंने बताई कि इनको दर्द रहता है। देखिए बात यह है कि जो मौसम की तब्दीली आती है ख़ास तौर पे, ये इस वक्त आप देखें पिशावर या डीजी खान वाले में बहुत सर्दी है। कराची एक वाहिद शहर है जहाँ अभी तक सर्दी नहीं आई लेकिन असरात आने शुरू हैं, लेकिन सर्दी की वजह से भी ऐसा होता है। इसमें जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है वो जैतून का तेल होता है कि जैतून का तेल जो है वो आप जहाँ टांगे हो गई, तलवे हो गए, पिंडली हो गई, इन जगहों पर जैतून का तेल हल्का सा गर्म करके जो है ना रोज़ाना उसको लगाया करें और इससे काफ़ी बेहतरी आती है। दवा जो आप लेंगी उसका आप लिख लीजिए कि इसमें मूसली सफ़ेद मैंने लिखी है आपके लिए 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम में, पिपला मोल ये आपको लेना है 50 ग्राम और अनीसून के नाम से एक हर्बल होती है अनीसून, ये आपने चार चीज़ें जो हैं पचास पचास ग्राम लेके पीस लेनी है, और ये सुबह शाम एक एक चम्मच ताज़ा पानी से इसको लीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी आएगी। और बीपी के लिए जो मैं अस्रौल का नुस्खा बताता हूँ छोटी चंदन का, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। मेरे पास एक कॉलर है, उनको ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? मैं डीसी खान से बात कर रही हूँ। जी कौन साहिबा? डीसी खान से मिस्टर शकील बात कर रही हूँ। ठीक है जी, फरमाइए। हाँ जी, ये इसके ये बच्चों को जो ट्रांसफर हो जाते हैं, इसमें किनू इस्तेमाल हो कर सकते हैं क्या? देखिये किनू जो है ना, वो हमें गलत फहमी है। मैं इसका जवाब आपको देता हूँ कि बहरहाल कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसका जूस नहीं कर सकते, कीनू का फल कर सकते हैं, जिस तरह मैं बता रहा हूं। और आपने जो पहले आपने बताया था कि बच्चों को भूख बढ़ाने के लिए, जी जी हाँ, वो मुझे बताएं दोबारा, रिपीट कर दें बच्चों को भूख बढ़ाने के लिए। चले ठीक है जनाब, बता रहे। आपसे कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मरियम बात कर रही हूँ कराची से। जी मरियम बताइए। जी मुझे दो बातें करनी है, एक तो ये आंखों का आप बता दें कि सौंफ का और मिश्री आपने जैसे बताया था नहार मुंह, तो इसको दूध से लेना होता है कि पानी से लेना होता है? और दूसरा ये बता दें कि ये अगर जैतून का तेल जो है वो नहार मुंह लिया जाए तो उसके फवायद बताएं, और ये अगर सौंफ के साथ भी लें तो दोनों चीजें एक साथ नहार मुंह ले सकते हैं, जरा तफसील से बता दिएगा। जी अच्छा, आप सुनिए प्रोग्राम इंशाल्लाह बताता हूँ। बस एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? जी मैं कराची से शहनाज बात कर रही हूँ। जी सवाल बताइए। जी मेरी अम्मी को ना बहुत ज्यादा दर्द की बीमारी है, पैर और हाथों में दर्द है और कमर में, जी घुटनों में। अच्छा कमर और घुटनों में, और ज्यादा बैठती है तो पैरों में सूजन आ जाते हैं, और वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और वेट की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ है। चल ठीक, बहुत शुक्रिया, आपको बताते हैं। आप पास कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन साहब कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ जहूर। जी फरमाइए जहूर साहब। सर मेरे दोवें बाजू ना बड़े दर्द करते ने, ते गर्दन में जब उठा करना ना तो जिस तरह वाइब्रेशन नहीं होती है, ऐसे होती है। अच्छा हाथ भी कांपते हैं। अच्छा अच्छा, राशा है जैसे, जिस तरीके से जर्क करते हैं। चलें ठीक है, आपको बताते हैं जनाब। आप बस कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम जी। जी कौन साहिबा कहाँ से, जरा जोर से बोलिए। लाहौर से बात कर रही हूँ नाहिद। जी नाहिद साहिबा, ये मेरी बच्ची का मसला है कि बच्ची के ना सोती थी रात को मसूरों से खून बहुत निकलता है, वो दांतों पे आ जाता है, बदबू भी आती है। अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है, आपको मेहरबानी होगी, आपको बताते हैं जनाब। आपस एक कॉलर और मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जैसा है डीजी खान से। जी मैंने ये पूछना था कि मुझे गैस बहुत ज्यादा होती है, जो भी चीज खाऊं फौरन ही गैस हो जाती है, ना मुझे कुछ जिस्म में कुछ लगता है फौरन ही गैस हो जाती है। अच्छा अच्छा चलें ठीक है, आपको बता दूं। पास कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा है, कहां से? जी मैं मुजम्मल बात कर रही हूँ फैसलाबाद। जी फरमाइए जी। आपसे पूछना था कि मेरे पाँव की एड़ियों में दर्द बहुत होती है। यूरिक एसिड सही है आपका? जी यूरिक एसिड सही है आपका? हाँ जी सही है, ये इंजेक्शन लगवाए थे उसके बाद दर्द नहीं है ठीक कान के। अच्छा अच्छा चलें ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। बस कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वेट लूज का पूछना ना, पेट कम नहीं होता। आप कौन साहिबा कहाँ से बोल रही हैं? कौन साहिबा कहाँ से बोल रही हैं जी? टेक्सला से बात कर रही हूँ। ठीक है, क्या नाम है आपका? राहत फातमा। चलें ठीक है, आपको जवाब देते हैं। वापस कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं महवी बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फरमाइए। जी मेरा बच्चा है वो 4 माह का है अभी, और उसको बहुत ज्यादा खुश्की की है, जैसे एक धीमा होता है बच्चों को, क्रेडल कैप का मसला है और कान के पीछे खुश्की हो जाती है। ठीक है, बस कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? हबीबा बात कर रही हूँ, हैदराबाद से। जी हबीबा साहिबा फरमाइए। टीवी की आवाज तो बंद करो बेटा, आपको कहा है कि हमें नहीं आती आवाज। जी फरमाइए। क्या है ना, मेरे बालों में ना बहुत खुशी हो रही है, मेरे बाल भरते नहीं है 3-4 साल से। मैं आपके नंबर पर डॉक्टर बिल्कुल सबको कॉल करती हूँ, लेकिन मेरे बालों के आदत सोल्यूशन ही नहीं हुआ अभी तक, परेशानियाँ बहुत हो रही है। अभी तक कोई आपने चीज इस्तेमाल की मेरी बताई हुई? अच्छी, ठीक है जनाब। आप पास एक कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से आमना बात कर रही हूँ। जी कैसी हैं आमना, फरमाइए। हाँ जी हकीम साहब, मैंने आपसे पूछना था कि मेरा बेटा है माशाल्लाह 12-13 साल का, ठीक। तो पहले वो बिल्कुल सही बोलता था, तो अब 8 महीने 1 साल हो गया तकरीबन, वो अकलाना शुरू हुआ है। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए मैं होम्योपैथिक का भी दवाई इस्तेमाल की है, पर उनको ना फर्क नहीं आया। अच्छा हाँ जी, चले तो इंशाल्लाह सेहत देंगे दे। मैं दवा बताता हूँ, बहुत शुक्रिया। हाँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, जो आपने मुझे वो थायराइड के बारे में बताया था, उसका जो वो हरा धनिया का जूस है, वो जो आपने मुझे दवाई बताई थी, वो भी 1 साल तक का नहीं है। नाम बताइए, कहाँ से बोल रही हैं? कुलसुम बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद से। अच्छा, तो मैंने आपसे कहा था ना कि आप धनिया, आपने कहा कि फिश 1 साल तक का नहीं। हाँ बिल्कुल, मुझे वो जूस फिश बताया था, मैंने फिश भी बताया था ना आपको, मछली भी खानी है, वो भी खानी है, और 1 साल तक आप ये करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको तफसील बता दूंगा, आप प्रोग्राम देखिए। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल आपका? ठीक जी हकीम साहब हूँ मैं, आप बताइए क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, मैं बिलावल बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी फरमाइए डॉक्टर साहब, मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरे ना बालों में खुश्की का मसला बहुत ज्यादा है। अच्छा, मेरे बाल गिरते बहुत ज्यादा है, पहले मेरे बाल घने बहुत थे, मेरे उम्र कितनी है आपकी? पतले हो चुके हैं। बिलावल साहब उम्र कितनी है? ना जी जी उम्र कितनी है आप? हेलो उम्र कितनी है आपकी? उम्र एज? मेरी उम्र 22 साल। ठीक है, और डॉक्टर साहब मैं ना आपसे मिलना चाह रहा हूँ। कराची में होता हूँ भाई मैं। अच्छा आप कराची में, मैं लाहौर में हूँ, तो फिर आप मुझे बताएंगे? पहले मैं लाहौर में ओपीडी करता था, आजकल नहीं कर रहा। इस्लामाबाद में ओपीटी जो है वो मेरी 16 तारीख की, अगर आप इस्लामाबाद आ जाएं 16 को तो मुलाकात हो जाएगी, 16 दिसंबर को। अल्लाह और ने आपकी ओपीटी दोबारा स्टार्ट होगी? नहीं अभी फिलहाल नहीं आ रहा मैं। शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में 16 को? ठीक है जी हाँ, 16 को इस्लामाबाद। नाज़रीन इकरामी, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर ख़िदमत है। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू जैसे आपके सामने रखा हुआ है कि माल्टा मौसम्बी है, और इस पर हम कल भी इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि छिलकों के ऊपर और इसके जूस के ऊपर और तमाम चीज़ें ब्यूटी के हवाले से भी कल बात करेंगे कि ब्यूटी में ये किस तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है। अभी हम जवाबात देते हैं। सबसे पहले हमारे पास शाजिया साहबा डीजी खान, इनको मैंने जवाब दे चुका था। पिशावर से हमारे पास फ़ोन था, इन्होंने शायद 47 ईयर्स बताई, इन्होंने वज़न के मुतालिक बताया। वज़न के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप 3 चीज़ें ले लें। इसमें आप जो लेंगी इसमें तुर्बत है, तुर्बत सफ़ेद जिसे हम कहते हैं, तुर्बत सफ़ेद आपको 100 ग्राम लेनी है, और इसी तरीके से इसमें इसके साथ जो है बर्ग सदाब आप ले लीजिए, और लेमन ग्रास, तीनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लेके, यानी कि 5-5 ग्राम लेके एक गिलास पानी में उबालें, छानें और इसका अरक निकल जाए तो छान के पी लीजिए। और इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि आप सौंठ का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें, यानी कि ताज़ी अदरक ले लें और उसकी चाय जो है वो बनाकर पीजिए, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। परवीन साहिबा लाहौर से, इन्होंने बताया कि इनके बहुत ज़्यादा हार्ट बीट का मसला है। हार्ट बीट के लिए जो आप वो गुलाबी रंग की गोली खा रही हैं, वो अगर आप जारी रखी हुई तो सभी जारी रखिए, लेकिन इसके दरमियान में आप बही का मुरब्बा मंगवा लीजिए। बही का मुरब्बा, अभी कुछ देर में मेरे टेलीफोन नंबर भी आ जाएंगे स्क्रीन पे, तो आप देखेंगे कि इस नंबर पे आप ऑर्डर कर दीजिए, मैं कराची से भिजवा दूंगा, या फिर आप कहाँ जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ से ले लीजिए। बही का मुरब्बा तकरीबन 100 ग्राम के करीब, इतना बड़ा पीस जो है, मुरब्बे की खासियत अलग होती है, तो वो उसको सुबह के वक्त आप लेना शुरू कीजिए। और इसी तरीके से तीन चीज़ें हैं, इलायची 2 अदद ले लीजिए, इसी तरीके से ग्रीन टी तकरीबन आधा चमचा ले लीजिए, पुदीना 40 पत्तियां और अदरक का 2 इंच का टुकड़ा, इसे उबाल कर छान कर इसका कहवा रोज़ाना सुबह 1 कप और शाम 1 कप पीजिए, इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे पास जफ़र साहब सियालकोट से, इन्होंने बताया कि इनके तलवों में बहुत जलन है। असल में ये सब कुछ जिगर की गर्मी से भी होता है और भी मामलात होते हैं, बार दफ़ा पता नहीं होता और शुगर हो जाती है और लोग सोते रहते हैं, तो शुगर ज़रूर चेक करवा लीजिए कि शुगर के जो साइड इफ़ेक्ट है उस वो भी यही है कि पाँवों में जलन, पाँवों में सुन पाना हो जाता है, पेशाब का ज़्यादा आना, तो ये इसलिए शुगर का टेस्ट करवा के रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। आप ये कीजिए कि साबुत धनिया ले लीजिए जो बॉल्स होते हैं तकरीबन 50 ग्राम, और उसको तवे में भून लीजिए और उसमें 50 ग्राम ही मिश्री डाल दीजिए, पीस लीजिए दोनों को, और ये 1 टेबल स्पून सुबह 1 टेबल स्पून शाम खाएं, 1 हफ्ते में इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। डीजी खान से हमारे पास मिसेस अकील थी, इन्होंने कुछ सवालात किए हैं। सबसे पहला इन्होंने ये बोला कि टॉन्सिल्स में कीनू खा सकते हैं। जी, टॉन्सिल्स के अंदर खट्टी टॉफियाँ, चॉकलेट, पिज़्ज़ा और क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं जो चिकनी होती हैं, वो नुकसानदेह होती हैं। अल्लाह ताला की दी हुई कुदरत की चीज़ें हैं, ये खा सकते हैं। कीनू जो है वो उसको सिर्फ ये है कि उसमें थोड़ा सा काली मिर्च डाल लीजिए और उसको आप खाइए तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और चाहे वो टॉन्सिल्स का पेशेंट हो, गले का पेशेंट हो, विटामिन सी की इतनी ज़्यादा इनटेक होती है कीनू में कि आपका नज़ला, ज़ुकाम, खांसी तक सही हो जाती है। लेकिन चूंकि हम डरते हैं, अगर आप 1 कीनू खा सकते हैं तो 1 खाइए, 2 खा सकते हैं तो 2 खाइए, आपकी खांसी भी सही होगी और आपका नज़र, ज़ुकाम और टॉन्सिल्स का जो आपने बताया। और दूसरा आपने पूछा भूख के लिए, मैंने शुरू में बताया था, वो ये बताया था कि कीनू के जो काशे होती हैं उसके ऊपर सौंठ जो होती है, पिसी हुई सौंठ छिड़क के नमक की तरह, उसको नमक के बजाय वो छिड़किए और वो बच्चों को खिलाए तो इससे इनकी भूख भी खुलती है और वो मोटे भी होते हैं और उनको भूख ज़्यादा लगती है। कीनू के साथ सौंठ छिड़क के खाएँ। इसी तरीके से मरियम साहिबा ने फरमाया कि निहार मुंह क्या जैतून का तेल ले सकते हैं? जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि आपको प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहली बात ये कि कॉन्स्टिपेशन के लिए जैतून का तेल बहुत अच्छा है, तिब्बे नबवी की सरफहरिस्त दवा है। और इसी तरीके से जैतून जो है, अमूमन शुगर पेशेंट भी अगर सुबह के वक्त 4 टेबल स्पून लें, उनकी शुगर कंट्रोल हो जाती है। और इसे जिस मकसद के लिए भी आप लेंगे, चूँकि बहरहाल ये एक मुबारक फल है और कुरान मजीद में इसका तस्करा भी है, तो उसे सुबह भी ले सकते हैं, दोपहर भी, लेकिन एक लिमिट में ले सकते हैं कि आप दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा 8 टेबल स्पून ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ना लें। अगर सिर्फ कब्ज़ के लिए आप लेना चाहती हैं तो उसको रात को आप गर्म दूध के साथ लीजिए तो कब्ज़ भी बेहतर हो जाता है। और कब्ज़ के लिए जो मैंने कीनू का बताया वो भी बड़ी उम्दा चीज़ है। अच्छा, मरियम साहिबा का एक और सवाल था कि आँखों के लिए आपने सौंफ मिश्री बताई थी। सौंफ को मैंने इस तरीके से कहा था कि इसका असल जो तरकीब है वो आप सुन लें, मैं आसानी पैदा कर देता हूँ उसमें। उसमें यह है कि 1-2 लीटर जो है गाजर का जूस निकाला जाए और उसमें 1 किलो सौंफ जो है वो किसी परात के ऊपर पूरी बिछा दी जाए और उसे धूप में रखें। अगर धूप नहीं है तो ओवन के अंदर रखें, ऐसा करें वो सारी बेक हो जाए, या तो धूप में बेक हो जाए या ओवन में बेक हो जाए। और उसके बाद जो है उसमें 1 किलो मिश्री डाल के थोड़ा थोड़ा करके उसको घर पे पीस लीजिए। मिकदार आप इसको कम भी कर सकती हैं, 1 किलो सौंफ 2 लीटर पानी में। दूसरी तरकीब आसान में बता देता हूँ कि गाजर का जूस 1 गिलास ले लीजिए, आजकल आया हुआ है, गाजर जो है आप 1 गिलास जूस ले लीजिए और उसमें 1 टेबल स्पून पिसी हुई सौंफ जो है वो मिला के आप पी लीजिए, तो ये वही असर करेगा। और इसी तरीके से इन्होंने بس یہی انہوں نے پوچھا تھا کہ اسے کس طرح لینا ہے, وہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹونسلز کے لیے, سوری, آنکھوں کے لیے مریم صاحبہ کا جو سوال تھا. کراچی سے شہناز صاحبہ, انہوں نے بتایا کہ امی کو درد رہتے ہیں, اس کے لیے گھٹنے کے درد کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ السی اور میتھی دانہ ہم وزن لے لیں, اور اس کا چائے کا ایک چمچہ دن میں 3 مرتبہ کھانے سے پہلے لے لیں, یا پھر گھٹنوں کے درد کے لیے, بلڈ پریشر کے لیے, دل کی بند رگوں کے لیے ہربلین کے نام سے جو میں نے ساشے نکالے ہربلین, وہ آپ ٹیلی فون کر کے منگوا سکتی ہیں. لاہور سے ظہور صاحب تھے, انہوں نے بتایا کہ بازو میں درد ہے اور ان کو راشا بھی ہے, تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ بادام لے لیجیے تقریباً 1 پاؤ, دکھنی مرچ لے لیجیے 50 گرام, اور آکر کرہا لے لیجیے تقریباً 25 گرام. یہ تینوں چیزوں کو آپ پسوا لیجیے, اور پسوانے کے بعد اگر شوگر پیشنٹ نہیں ہے تو اس میں مصری بھی ملا لیجیے حسب ذائقہ, تاکہ یہ بڑا تیز ہوتا ہے. اسے جو ہے آپ اسی طریقے سے کھانے, یا پھر اگر مصری نہ ملائیں تو اس پاؤڈر کو شہد میں ملا کر آپ نے کھانا ہے, اور یہ راشے کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. اور بازو اور گردن میں جو آپ نے درد بتایا اس کے لیے سونٹ یا ادرک کی چائے پیجیے. لاہور سے نائی صاحبہ, انہوں نے بتایا کہ مسوڑوں سے خون آتا ہے بچی کے لیے. دیکھیں میں نے پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ کینو اس سلسلے میں بہت اچھا ہے کہ کینو کو کھایا جائے, اور وہ مسوڑوں کے لیے بہت عمدہ چیز ہوتی ہے. ویسے آپ مسوڑوں کے لیے اس کے چھلکے جو ہے آپ یہ سکھا لیجیے موسمبی کے کینو کے, اور اس کا پاؤڈر لے لیجیے, اور اس پاؤڈر میں الائچی چھوٹی والی جو ہوتی ہے اس کے دانے لے لیجیے, 50 گرام وہ لے لیں, 100 گرام کینو کے چھلکوں کا پاؤڈر لے لیں, اور تقریباً 25 گرام کھانے کا سوڈا لے لیں. ان سب کو ملا لیجیے, اور یہ جو ہے آپ اس کا منجن سا بنا کے بچے کو لگائیں. ویسے جو چھلکا ہوتا ہے نا, یہ چھلکا ہے, اس چھلکے کو اسی طریقے سے دانتوں میں رگڑی, اس سے بھی خون بند ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی عمدہ چیز ہے, اسے آپ استعمال کروائیں بچوں کو. یہ آپ نے مسوڑوں کا ہی بتایا تھا. اسی طریقے سے ڈی جی خان سے انہوں نے بتایا کہ گیس کا بہت مسئلہ ہے. انہوں نے پانی گیس کا مسئلہ انسانی بدن کے اندر بھی ہے, اور سوئی گیس کا مسئلہ ملک پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. سردی بہت ہے, لیکن انسانی گیس کے لیے جو ہو جاتا ہے بادی جسے ہم کہتے ہیں, اس کے لیے ہڑ کا مربع بڑا اچھا ہے, کہ چھوٹی ہڑ جو ہوتی ہے اس کا مربع بازار میں مل جاتا ہے, وہ بہترین چیز ہے. آپ ہڑ کا مربع صبح اور شام کو ایک ایک پیس کھائیے, اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کا پرانا سے پرانا مسئلہ حل ہو جائے گا. مزمل صاحب ہمارے پاس ہیں, سوال ان کا ہے, انہوں نے بتایا کہ ایڑی کا درد ان کو رہتا ہے, اس کے لیے آپ جو لیں گے اس میں چوب چینی لکھ لیجئے 100 گرام, افسنتین لکھ لیجئے 100 گرام, سونٹ لکھ لیجئے 100 گرام, ان تینوں چیزوں کو گرائنڈ کر لیجئے اور صبح شام اس کو پیجئے. اور اسی طریقے سے پیشاب آور چیز جو ہے جسے ہم شربت مزوری کہتے ہیں, یا پھر کھیرا جو ہوتا ہے اس کا جوس یا پانی میں گرائنڈ کر کے اس کو صبح شام ایک ایک گلاس پیجیے. اور اسی طریقے سے میرا ایک اور نسخہ ہے کہ ایڑی جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر یورک ایسڈ کی وجہ سے ہوتا ہے, لیکن شرطیہ تو میں نہیں کہوں گا, شفا اللہ کے ہاتھ میں. آلو لینا ہے, آلو کو دھو لیجیے چھلکے سمیت, اور پھر اس کا سیب کی جو مشین ہوتی ہے جوس نکالنے کی, اس میں جو ہے آلو کا جوس آدھی پیالی اور اس میں آدھی پیالی پانی ملا کے روزانہ صبح پیجیے, اس سے 11 سے 12 دن میں جو ہے یورک ایسڈ نیچے آ جاتا ہے. ٹیکسلا سے ہمارے پاس سوال تھا, لوکی وزن کم کرنا ہے ان کو, لوکی کا پانی پیجیے, لوکی کو ببول کیجیے یا اسٹیم کیجیے, اس کے بعد اس کو گرائنڈ کرتے ہوئے اس میں تھوڑا سا نیمبو ڈال دیجیے, یہ لوکی کا پانی صبح شام ایک ایک گلاس پیجیے. یہ لوگوں کی باتیں میں نہیں آئی ہے کہ میاں یہ ٹھنڈک ہو جائے گی یا فلانا ہو جائے گی, تو اس میں میں نے آپ کو نیمبو بھی وٹامن سی کا انٹیک ہے, اور لوکی کا پانی کا یہ خاصا ہے کہ یہ وزن کم کرتی ہے, اس کو آپ استعمال کیجئے. میرا جو طریقہ کار لوگوں کو بتانے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یا تو اس طریقے سے پانی نکال دیجئے, یا پھر دو چیزیں کہ جس میں بند گوبھی پتا گوبھی جو ہے اس کو کاٹ کے تھوڑا سا لے لیجئے, اور لوکی تھوڑی سی لے لیجئے آدھا آدھا پاؤ, اور اسے جو ہے پانی میں پکا کے خوب اچھی طریقے سے آخر میں اس میں 1 چمچہ سفید زیرہ ڈال دیا جائے, تو یہ ایک سوپ بن جاتا ہے, اس کو پینے سے بھی وزن کم ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے تربت سفید جو ہے آپ 100 گرام لے لیجیے, جلاپا کے نام سے ایک دوا ہے جلاپا, یہ آپ لے لیجیے اس میں 50 گرام, ان دونوں کو ملا کے پیس لیجیے. اگر تھوڑی سی کڑوی لگے تو اس میں چینی ملا دیجیے گا. رات کو سونے سے پہلے یہ دوا لینے سے بھی دبلے ہوتے ہیں, اور یہ قبض کشاں بھی ہے. تربت سفید وزن کم کرتی ہے, جلاپا جو ہے وہ قبض کشاں ہے. قبض کیونکہ اندر جراثیم نکلیں گے تو آپ دبلی ہوں گی, تو یہ رات کو لے لیا کیجیے. میرے پاس مہوش صاحبہ کی کال ہے, सवाल है लाहौर से, इन्होंने बताया कि जी बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुश्की के लिए जो मैं चीज़ बताता हूँ, इसमें दो सवाल हैं, महविश साहबा लाहौर से और हबीबा साहिबा हैदराबाद से, दोनों ये सवाल सुन लें कि दही लेना है, दही दो चमचे, हल्दी एक चमचा, देसी अंडा एक, इनको मिला लें खूब अच्छी तरह से, ग्राइंड करें, अपने सर पे लगा लीजिए और दो घंटे बाद शैम्पू कर लीजिएगा तो आपकी खुश्की दूर जाएगी। लेकिन महविश साहिबा ने जो बात की है वो बच्चा 4 माह का है उसे खुश्की है, तो उसके लिए जवाब नहीं है। उसके लिए है कि खुश्की के लिए जैतून का तेल और खोपरे का तेल हम वजन मिला के रखिए और उस बच्चे को रोजाना क्रीम की तरह लगा लीजिए। और इसी तरीके से धनिया की गिरी जो मिलती है, धनिया की गिरी आप खाइए, यानी कि माँ खाए, 4 माह के बच्चे को कोई दवा दे नहीं सकते, इसलिए आप जो है धनिया की गिरी खाएं, इससे इंशाल्लाह ताला आपके दूध के असर से उसमें बेहतरी आएगी। आमना साहिबा लाहौर से हैं, इन्होंने बताया कि बच्चा बोलता नहीं, 12 साल का है मेरे ख्याल से, ऐसा कोई मसला नहीं है, से ज़्यादा केसेस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस दवा से सही किए हैं। उसमें आकर कढ़ा असली वाली वो लेनी है आपको, तकरीबन 25 ग्राम जायफल, 25 ग्राम दोनों को मिला के शहद मिला लीजिए। स्क्रीन पे मेरे नंबर भी आ रहे हैं, उधर फ़ोन करके मुझसे 5 बजे बात कीजिएगा तो मैं दवा भेज भी सकता हूँ। आखिरी सवाल बिलावल साहब, आप दही के लिए दही हल्दी वाला नुस्खा लीजिए। कुलसुम साहिबा इस्लामाबाद से थायराइड के लिए पूछा था, उन्होंने कहा धनिया ग्राइंड कर लीजिए और ग्राइंड करने के बाद उसके पानी और धनिया में थोड़ा सा नींबू डाल के और इसे इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह ताला कल इसी मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे, आपके जवाबात भी देंगे इंशाल्लाह। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।